Odczuwamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Polsce odporność zbiorową ma już około 60% społeczeństwa, o takich szacunkach mówi minister zdrowia. Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina ma ruszyć za 2 lata, zapowiada to szef rządu. Piłkarskie Mistrzostwa Europy rozpoczną się dzisiaj na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Około 60% ludzi w Polsce nabyło odporność przeciwko COVID-19, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W TVP Info stwierdził, że część z tych osób uzyskała odporność zbiorową po przechorowaniu, a pozostali dzięki zaszczepieniu. Trzeba uwzględniać oba elementy, proces szczepień i przechorowanie. Łącznie oba te elementy powodują powstawanie przeciwciał i my prowadziliśmy taki monitoring i prowadzimy taki monitoring, ile osób w badanych populacjach ma właśnie przeciwciała. Minister zwrócił uwagę, że posiadanie przeciwciał jest kryterium minimum. Przypomniał, że w dyskusjach na temat odporności populacyjnej najczęściej pojawiał się parametr około 70-80%, więc my naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego punktu, ocenił. Najnowsze dane o zakażeniach poznamy za mniej więcej pół godziny. Wczoraj odnotowano niespełna 400 zachorowań. Już za 2 lata ma ruszyć budowa zachodniej obwodnicy Szczecina, zapowiedział w stolicy Pomorza Zachodniego premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że rozmawiał o drodze z szefem resortu finansów. Zachodnia obwodnica Szczecina, ponad 50-kilometrowy odcinek z najdłuższym tunelem w Polsce, 5-kilometrowym, to będzie wielka inwestycja. Blisko 5,5 miliarda złotych inwestycja. Ale jestem po rozmowach w Ministerstwie Finansów i te środki będą zabezpieczone już w najbliższym Krajowym Programie Budowy Dróg. To oznacza, że w najbliższych kilku tygodniach będziemy mogli rozpisać pierwszy przetarg, a w najbliższych 20-20 paru miesiącach ruszą prace budowlane. Nowa droga ma okrążyć Szczecin od północy i zachodu, od Goleniowa poprzez tunel pod rzeką Odrą wokół Szczecina aż do autostrady A6. Premier odwiedza region, promując program Nowy Ład. Minister Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta powiedział, że włączenie się Komisji Europejskiej w spór o kopalnię w Turowie rodzi problemy na przyszłość. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że Komisja może kontynuować spór z Polską, nawet jeśli Czechy wycofają swoją skargę. 2 dni temu pojawiła się taka zapowiedź, że Komisja Europejska przyłącza się po stronie czeskiej do sporu pomiędzy rządem polskim a rządem czeskim w przypadku instalacji w Turowie. To jest pewne zaskoczenie i w mojej opinii jest to pewien problem poważny procesowy na przyszłość. Z tego względu, że nawet że jeżeli dogadamy się ze stroną czeską, to mówiąc żartobliwie, na sali sądowej dalej może zostać Komisja Europejska. A w lutym Czechy złożyły pozew w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce, domagając się zamknięcia kopalni w Turowie. Uzasadniają to szkodliwym wpływem kopalni na ujęcia wody pitnej. Obecnie toczą się negocjacje na linii Warszawa-Praga w sprawie rozwiązania problemu. W Rzymie na Stadionie Olimpijskim rozpoczną się dzisiaj piłkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Włoch zmierzy się z Turcją. Mistrzostwa miały się odbyć w zeszłym roku, ale przełożono je z powodu pandemii koronawirusa. W związku z ograniczeniami sanitarnymi na trybunach zasiądzie zaledwie 16 tysięcy kibiców. 3/4 miejsc musi być wolnych. Na Piazza del Popolo, ogromnym placu w centrum miasta, otwarta zostanie strefa kibica z wieloma atrakcjami dla fanów. Będzie czynna codziennie do 23:00 do końca turnieju. Kibice będą tam mogli śledzić wszystkie mecze na telebimie, zachowując odległość bezpieczeństwa. Telebimy staną również wzdłuż cesarskich forów, na drodze wiodącej do Koloseum. Blisko 100 autobusów będzie bezpłatnie przewozić fanów na stadion z kilku punktów miasta. W Rzymie odbędą się 3 mecze grupowe Włochów i 1/4 finał. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo

Dzisiaj oficjalnie do kin wchodzi nagrodzona tegorocznym Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego duńska produkcja Na Rauszu. Komediodramat, który opowiada o czwórce nauczycieli, którzy zmagają się z opornymi na ich metody pedagogiczne uczniami, a nauczyciele kontra niezainteresowani wiedzą uczniowie równa się frustracja po obydwu stronach. Z producentem nagrodzonego Oscarem filmu Na Rauszu rozmawiał Paweł Turski. Film, który produkowałeś, czyli Na Rauszu, zdobył w tym roku Oscara. Co ciekawe, jest to twój debiut producencki. Jakie to jest uczucie zdobyć taką nagrodę w sumie za debiut? To jest naprawdę wielkie szczęście. Myślę jednak, że zawdzięczam to również ciężkiej pracy, by skutecznie przeprowadzić i wygrać przedoskarową kampanię. Ponieważ jedyne, co przez pewien czas robisz, to zachęcanie ludzi do oglądania filmu. A przecież dostępnych jest wiele produkcji. Walczyliśmy przecież z 39 innymi nieamerykańskimi filmami. A przecież wiadomo, że członkowie Akademii nie oglądają każdego z 39 filmów. Więc jako producent szukasz kogoś, kto obejrzy wyprodukowany przez ciebie film. Taka osoba może o nim opowiedzieć innym na zasadzie poczty pantoflowej. Poza tym trzeba pisać notki prasowe, udzielać informacji, bo inaczej film nie zostanie dostrzeżony. Nic więcej jako producent zrobić się nie da. To jest proste. Namawiać ludzi do obejrzenia, a potem liczyć na to, że film do nich przemówi. Jaka jest pozycja rynkowa producenta, który tworzył oscarowy film? Jak ważna to jest nagroda w kontekście bycia producentem? To może być bardzo ważne, choć nigdy o tym tak nie pomyślałem, bo to był mój debiut producencki i moja obecna pozycja jest dla mnie naturalna. Myślę jednak, że otrzymanie Oscara działa jak lodołamacz na ludzi, którzy nic o sobie do tej pory nie wiedzieli. Nagle czytają twoje maile, które dotąd na przykład dziennikarze wyrzucali. Chcą się również umawiać na rozmowy, gdy to ty do tej pory zabiegałeś o nagranie i promocję. Jest łatwiej. Nie zmienia się jednak fakt, że każde zadanie, które musi zrealizować producent, to projekt. I za każdym razem, niezależnie od zdobycia Oscara, realizacja projektu jest jak wkładanie stopy w drzwi. Tylko po to, aby popchnąć zgodnie ze swoim założeniem kolejny projekt. Co było dla ciebie najtrudniejsze przy produkowaniu Na Rauszu? Najtrudniejszą częścią filmu najbardziej wymagającą był taniec zamykający film. Poświęciliśmy na tę scenę naprawdę dużo czasu. Szukaliśmy właściwej piosenki, później zespołu, który zagra piosenkę w nowej wersji, aby pasowała do tańca. To jednak nie koniec. Na tę scenę mieliśmy tylko jeden dzień i niestety podczas zdjęć zaczęło nagle padać, co jest typowe dla Danii. W 2 minuty złożyliśmy sprzęt i się ewakuowaliśmy. Tego samego dnia szukaliśmy już nowej lokalizacji oraz składaliśmy wnioski o zgodę na zdjęcia. Na szczęście zostały zaakceptowane i resztę nakręciliśmy dzień później. Co jest tak w ogóle dla ciebie najważniejsze przy produkowaniu filmu? Jakie są te kluczowe kryteria? Dla mnie kręcenie filmów pokazuje, czym naprawdę jest sztuka szukania kompromisów, a potem spisywania ich i wprowadzania w życie. Ponieważ zawsze pracujemy przy ograniczonym budżecie, jakikolwiek by on był. Zawsze jest ograniczony. Ta sztuka kompromisu polega zawsze niezależnie od produkcji na szukaniu z reżyserem środka, który nie zawsze jest złoty, ale jest zdroworozsądkowy. Trzeba przemówić do niego, a potem poznać, co jest dla niego naprawdę istotne, z czego można zrezygnować bez wpływu na dzieło. Jeśli tę sztukę się opanuje, to można być producentem. Jest to trudne, ale jeśli robisz to dobrze, to jest naprawdę świetne uczucie. Lata kariery jeszcze przed Kasperem Dissingiem, który równo tydzień temu skończył 34 lata. Wszystkiego dobrego. A rozmawiał z nim Paweł Turski. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh, I got your hey. Better not leave it.

A teraz w Trójce przed południem przenosimy się, drodzy Państwo, do Teatru Studio Buffo. Moim Państwa gościem jest pani Mariolena Pieralska, artystka i pedagogzka Teatru Studio Buffo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Kilka dni temu zakończył się półfinał konkursu Mikrofon dla Ciebie. Zostali wybrani finaliści i finalistki. Ile tych osób trafiło w Państwa ręce? No, z ponad 400 kandydatów wyłoniliśmy, najpierw nauczyciele szkół naszych wyłonili około 40, a my 13 szczęśliwą zabieramy do Teresina na warsztaty, które odbędą się w te wakacje. Są to warsztaty organizowane oczywiście przez teatr, przez Studio Artystyczne Metro i będziemy pracować z nimi pod kątem wokalnym, aktorskim, tanecznym. Będą to zajęcia dla akrobatyki, także myślę, że będą mieli dwutygodniowe niesamowite wakacje. I też niesamowitą możliwość pracy z Państwem, bo jednak Teatr Studio Buffo ma swoją renomę i też taką renomę pedagogiczną, bo te działania związane z kształceniem młodych wokalistów, tancerzy przygotowanych do tej musicalowej sceny, no to jest Państwa specjalnością poniekąd. Studio Artystyczne Metro to jest to działa w Warszawie, ale Studio Piosenki Metro to jest taki pomysł na to, żeby ruszyć z tym rodzajem edukacji w Polskę. Tak, otworzyliśmy dwa lata temu już przed pandemią udało nam się to zorganizować, natomiast pandemia troszkę przeszkodziła w otwieraniu nowych ośrodków, ale mamy prawie 40 ośrodków w całym kraju. Uczą nauczyciele, którzy byli wybierani przez nas i kształceni. I te ośrodki mają za zadanie wyłaniać talenty, no bo przecież tak naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkich ludzi zdolnych w całej Polsce bez kontaktu z nimi. A nie wszyscy mogą przyjechać do nas na castingi, nie wszyscy wiedzą, że są castingi w Teatrze Studio Buffo. Czasem ludzi po prostu nie stać na to, żeby wysłać dziecko na casting na kilka dni do Warszawy, więc my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby tych ludzi znaleźć i wyszkolić, a poza tym, wie pani, no świetnie jest potem pracować z ludźmi, którzy już wiedzą, pod jakim kątem my tutaj, jakie mamy oczekiwania. To chyba jest podstawa, wiedzieć, jakie oczekiwania są od pracodawcy. Myślę, że to jest bardzo dobrze, że Państwo jakby sami wzięliście te sprawy w swoje ręce, nie czekając tylko i na to, co w szkole się stanie. No bo też tych młodych wokalistów, młodych tancerzy, to jednak trzeba zacząć ćwiczyć dosyć wcześnie. No niby tak, to jest prawda. Natomiast ja z mojego doświadczenia wiem, że zaczęłam śpiewać mając lat 17 dopiero, więc słuchajcie, nie jest tak późno. Dla wszystkich tych, którzy zaczynają późno, jeszcze zawsze jest jakaś nadzieja. To wiecie, to jest oczywiście też mam dzieci 6-letnie, 7-letnie w swoich grupach, które są świetne, fantastyczne i uzdolnione. Natomiast nie zawsze trzeba jakby wymagać od dziecka w tym wieku już, że tak powiem, wielkich zdolności. Często rodzice mają wielkie aspiracje, a to dziecko po prostu musi czasem dorosnąć, więc nie można wywierać na też presji i oczekiwać od dziecka nie wiadomo czego i rezultatów, tak, bo ono po prostu czasem musi dorosnąć. Mam też takie przypadki, kiedy znam takie przypadki u moich uczennic, które mają te 12-13, były nieśmiałe, wycofane, śpiewały po prostu, mruczały, nie śpiewały, a dzisiaj są artystkami w Teatrze Studio Buffo, są fantastyczne, mają wielkie głosy, kształcą się jeszcze w dodatku w szkole aktorskiej, więc jakby to wszystko wymaga też czasu i też takiej świadomości, bo wszystko tak naprawdę mamy w głowie. Oprócz talentu. To też jest kwestia metody, jaką pracuje się z takimi młodymi ludźmi i o tej metodzie porozmawiamy za chwilę. na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów. Co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Przed południem moim Państwa gościem jest pani Mariolana Pieralska, artystka i pedagogzka teatru Studio Buffo, a rozmawiamy o tak naprawdę kształceniu młodych twórców, no właśnie młodych piosenkarzy, tancerzy, tych, którzy występują później na scenach muzykalowych w Polsce. Konkurs Mikrofon dla Ciebie za no, półfinał zakończył się kilka dni temu, a więc mamy grupę finalistów i też wiem, że już jakieś drzwi otwierają się dla niektórych z nich. Tak, tak. I jest to naszym wielkim zaskoczeniem, gdyż w tym konkursie wzięły udział osoby zarówno 7-letnie, jak i 48-letnie. Czyli szerokie spektrum takie wiekowe. Tak, szerokie. I byliśmy nawet bardzo, bardzo zaskoczeni, że ludzie w tym wieku jakby chcą i mają marzenia i jednak chcą je realizować. I to jest naprawdę jakby świetny przykład dla tych wszystkich, którzy myślą, że już po 30 to już nic nam nie należy. A tutaj mamy przykład 48-letniego pana, który śpiewał tak przepięknie jedną z piosenek La Bohème, że został zaproszony przez Janusza Józefowicza do wieczoru francuskiego z muzyką francuską i tam też wykona ten utwór jako gość. Mam nadzieję, że może wejdzie w ogóle już z tą swoją piosenką jako stały punkt tego wieczoru, zobaczymy, ale to się wydarzyło, więc on był niezmiennie wzruszony, bo zawsze chciał, zawsze gdzieś tam wiedział, że ten teatr Buffo, że Metro w ogóle, bo Metro to wiadomo, to kultowy polski musical, jedyny w sumie. I tak naprawdę gdzieś tam te jego marzenia sięgały tej sceny, a tutaj się to wydarzyło w wieku lat 48. Czyli nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Wszystko jest możliwe. Tak, wszystko jest możliwe, tak. I od sześcioletnich dzieci, które mam na scenie, które zadebiutowały w spektaklu Piotruś Pan, po 48-letnich debiutantów, słuchajcie, to się może wydarzyć. To brzmi naprawdę pięknie. To brzmi naprawdę pięknie. A chciałam jeszcze kilka słów o metodzie pracy, którą państwo stosujecie, bo ona jest wypracowana specjalnie przez was i też wiem, że ci nauczyciele, którzy uczą w studiu piosenki Metro w całym kraju, też muszą być przeszkoleni i mieć taki certyfikat, który gwarantuje, że wiedzą, jaka to metoda. No, jakie są główne jej założenia? To znaczy nasi tutaj wszyscy pedagodzy, którzy uczą w studiu artystycznym Metro, to tak naprawdę są to bardziej artyści, którzy się nauczyli swojego zawodu i fachu na scenie, czynni artyści, a nie pedagodzy tylko i wyłącznie z certyfikatem, że potrafię uczyć, natomiast nie potrafię dobrze śpiewać, czy nie potrafię dobrze tańczyć. Jakby wiecie, tutaj wszyscy musieliśmy wypracować swoje własne metody tak naprawdę i dużo łatwiej jest przekazać wiedzę uczniom, jeżeli jest się osobą śpiewającą, czynnie śpiewającą, aniżeli tylko pedagogiem. Ja oczywiście nie mogłam oczekiwać od wszystkich pedagogów naszych, którzy uczą w tych placówkach, że są czynnymi artystami i śpiewają, no bo nie wszyscy to robią, niektórzy są świetni pedagogami i przyjeżdżali do nas na szkolenia. My tutaj mamy swoje własne jakieś takie wypracowane ścieżki, natomiast głównie to polega na tym, że oprócz talentu, którego oczywiście młody człowiek musi posiadać, to tak naprawdę nauczyciel jest tylko, to jest 30% jego sukcesu. On musi pracować sam, on musi mieć pasję, on musi wiedzieć, co chce, on musi drążyć i każdego dnia śpiewać, pracować, tańczyć. To jest, a my musimy mu tylko pomóc się otworzyć, pomóc jakby przejść te trudy samodzielnej pracy. To znaczy też, ale jakby wie pani, to jest bardzo trudne, żeby człowiek, młody człowiek, jeszcze szczególnie w dzisiejszych czasach pandemii, gdzie wszyscy są schowani za komputerami, są wycofani, nie mają kontaktu w realnym świecie, więc takim budowaniu związków czy budowaniu relacji, to bardzo trudno jest wyjść na scenę i pokazać światu to, co ja kocham, to, co ja lubię. Proszę bardzo, to jestem ja tak śpiewam. Jest to naprawdę ogromny problem, ogromny kompleks młodych ludzi i my przede wszystkim musimy ich otworzyć, musimy im pokazać, że słuchaj, jesteś świetny i ty masz szansę to zaśpiewać. I te efekty tej pracy zobaczymy niedługo na scenie, bo przecież jesienią inauguracja Teatru Studio Buffo i będzie można usłyszeć tych wszystkich finalistów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Mariolana Pieralska, artystka i pedagogzka dziękuję Teatru bardzo. Studio Buffo. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Wiosna sprzyja realizacji filmów, stąd też niedawno ruszyło wiele nowych polskich produkcji. Na planie komedii familijnej Mariusza Paleja można było spotkać na przykład Karolinę Gruszkę i z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co dzisiaj robicie i który to jest etap filmu? Dzisiaj kręcimy pierwsze sceny otwierające film. I film jest tak skonstruowany, że momentami widzimy film w filmie. I to, w jaki sposób rozpoczyna się film, to są sceny z filmów, w których grają nasi bohaterowie. Czyli ja gram Hannę, aktorkę, która bierze udział w tym, to właściwie serial, taki detektywistyczny. Serial w filmie. Tak, i wspólnie z Piotrkiem Głowackim gramy bohaterów tego, gwiazdy jakby tego serialu. I dzisiaj rozpoczęcie filmu, także ważny moment. Odniosę się do twojego kostiumu, bo on jest ciekawy, bardzo ładny i kolorystycznie i myślę w taki wyszukany sposób. Kojarzy się troszeczkę mniej ze współczesnością, bardziej z nieco odległymi latami, dobrze myślę? Bardzo dobrze myślisz, bo właśnie ten serial detektywistyczny, o którym mówiłam, dzieje się w latach 50., czyli to jest takie trochę retro. Natomiast nasi bohaterowie, czyli ci aktorzy, których gramy, no to ta historia dzieje się już współcześnie. Jest w tym wszystkim kryminał, jakiś wątek sensacyjny. Zastanawiam się, na ile w tym serialu, w którym gracie, a na ile w samym filmie Detektyw Bruno, czy w obu tych formach? Chyba wątki kryminalne bardziej w serialu, w którym grają nasi bohaterowie, a taka ta podstawowa warstwa filmu, to jest taki no familijny, to jest nasz gatunek, z elementami komediowymi. Ja się bardzo cieszę, ponieważ pierwszy raz biorę udział w filmie dla dzieci. To zawsze jest duże wyzwanie, żeby znaleźć taki język, żeby dzieci poczuły się partnerami i widzowie, nasi młodzi. Bardzo mi się ten scenariusz spodobał, bo właśnie wydaje mi się, że próbuję traktować młodych widzów bardziej serio. Nie infantylizuję, tylko próbuję poszukać jakichś możliwości, żeby porozmawiać na temat, który chyba jest istotny, to znaczy trochę na temat tego naszego idealizowania świata celebryckiego. Mnie też jest to bardzo bliskie, żeby trochę to odczarować i przestać wynosić na piedestał osoby, które często nie prezentują i nie promują wartości, które należałoby promować. A no właśnie, więc w sensie takim ideologicznym bardzo ci ten scenariusz, rozumiem, pasuje, bo też tak myślę, że jesteś taką osobą, aktorką, która rzeczywiście nie przywiązuje jakiejś nadmiernej wagi, tak jak to w wielu wypadkach bywa, do takiego najtańszego blichtru tej obecności wszędzie, zawsze, przy każdej możliwej okazji albo i bez okazji. No to jest jakaś taka chyba choroba naszych czasów i ten najbardziej toksyczny element w ogóle naszego środowiska, tego show biznesu, który sprawia, że naprawdę momentami chce się po prostu od niego uciec raz na zawsze. W tym sensie rzeczywiście ta postać, którą gram, Hanna, jest mi bardzo bliska, bo o ile główny bohater grany przez Piotrka Głowackiego, to jest osoba, która trochę dała się uwieść temu blichtrowi i która się w tym trochę pogubiła. Natomiast ta moja bohaterka jest raczej taką osobą, której udało się zachować normalność i która w relacji z nim, obserwując taki rozbuchany egoizm, egocentryzm, stara się wychwycić takie promyczki nadziei na jakąś jego przemianę. I kiedy one się pojawiają, no to jak najbardziej stara się go w tym wspierać i jakoś próbować go ratować, jego czystość wewnętrzną. Z Karoliną Gruszką o jej roli w nowym filmie Mariusza Paleja Detektyw Bruno rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kiedyś ktoś wymyślił dla nas inny świat. Nie pytaj mnie, jak drogi te połączył czas. Nie powiem ci, ja sama wciąż dziwię się. A to nie grzech powiedzieć tak, gdy mówią nie. Choć inni tak, to cel ten sam. Mimo piasku w oczach wciąż biec pod wiatr. Byle tylko przed siebie gnać do utraty tchu. Byle tylko przed siebie gnać do utraty tchu. Przed siebie gnać do utraty twój. prawdę ma. Każdy z nas chce zostawić jakiś ślad, tak jak ja, biegnij więc pod wiatr. Za to przedpołudnie w Trójce dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała tę audycję. Dobrego piątku i zostańcie Państwo z Trójką. On one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.